tuommoinen lyötiäinen kesken on tosi lysti kesken. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneet, sijakoneen, välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Aurinko se menee pilveen, mutta sehän ei meitä haittaa. Päinvastoin, se on vaan miellyttävämpää. Ainakin silloin, jos hankkiutuu sisätiloihin ja alkaa tekemään podcastia. Tervetuloa kuulolle, minä olen Pörni. Vantaan Tammistosta on jälleen kerran kaapattu striimin taajuudet ja ehkä kuuntelette tällä hetkellä livenä tai sitten podcastina tai sitten TV-kästä FM kautta pääkaupunkiseudulla 102 MHz. Tervetuloa kaikki rakkaat kuuntelijat kuulolle. Näin on kesä ja on myös meillä panelistit, mutta ei ole paljon uutisia. Käydään siis äkkiä asiaa, niin saadaan tämänkin kidutus pois. No ei tämä ole kidutusta, tämä on hauskaa, vaan mitä tähän sanoo Henrikki, morjens. Hyvä päivä, tällä ei ole sataa. Siellä ei ole sataa. Kyllä, paitsi jos lainaan arvokasta maailmankirjallisuutta, niin vain Etelä-Galliassa sataa. Täällä on virkistävän kosteaa. Tänään onkin oikein erityisen virkistävää. Aivan. Ja tämähän ei teikällä sitä myöskään haittaa. Aivan oiva sää. Päinvastoin välittömästi, kun huomasin, että sataa, niin riensin asunnolleni avaamaan ikkunan ja tuulettamaan oikein tehokkaasti. Aivan. Ja sen takia mä menin saada sua enää kiinni, kun sä olit jo innossa pomppimassa tuolla vesilätäköissä ulkona. Ei, se oli eri asia. Minä tein rituaalinomaisen Windows Vista-asennuksen ennen DJ-keikkaa. Koska se tuottaa hyvää onnea. Jokaisella on oma juttu, mitä aina tekee. Niin. Mulla on tämä, että mä asennan Windows 7. Eikö Vistan, anteeksi. Niin, se oli kone. Mä tarviin läppäriä, että mä pystyn soittamaan mahdollisimman monipuolista musiikkia. Ja sitten se oli se, joka mulla oli hackintoshattuna. Ja kun siinä ei toimi se kuulokereikä, niin sitä ei voinut liittää mitenkään siihen äänentoistojärjestelmään. Niin oli pakko asentaa. Totta. Vista, jossa ei myöskään toiminut se kuulokereikä ennen kuin pienen tappelun jälkeen, koska MSDN Windows Vista SP2-levyssä ei tule yhtä ainutta ajuria mukana. No niin, ja tietysti muistit tämän niin kuin hyvissä ajoin tänne. Että ai niin, totta kai, kone. Totta kai. Mukana on myös pitkästä aikaa Lari, tervehdys, siellä on öitä valvottuja. Tervehdys, kyllä, öitä ei ole itse asiassa valvottu. Nyt on pirteä. Paitsiko isomman osalta, mutta tuossa oli silloin vähän pientä häslinkiä. Ja nyt on taas kaikki. Pientä ylimääräistä aktiviteettia tuon nuoremman suhteen. Aivan, nyt on rauha maassa. Nyt on rauha maassa ja nuorempi nukkuu ja isompi katsoo lastenohjelmia. Niin on, semmoisenkin tätä tulta. Niin on, se on kesä. Kesällähän saa valvoakin pidempään. Kyllä. Oma muksu täyttää huomenna 3 vuotta, jotenka onnittelut hänelle tästä hyvästä, jos hän joskus kuuntelee tätä sitten uusintana joskus, kun täyttää 18. Niin, ja ymmärtää näiden päästä. Ei näiden päälle enää voi silloin enää ymmärtääkään tämä vanhaa juttua. Näin on. Kesä on mennyt. Niin, mitäs Larilla muuten kesä on alkanut? Kiitos hyvin. Siinähän se pappaloman merkeissä. Aivan. Onko siinä vielä se kesäloma vielä siihen päälle vai? Että onko niin sanottu pitkä vapaa edessä vai? Ehkä ei. En tiedä. Toi kesälomat voi pitää joskus syksyllä. No sekin on totta. Mutta kesä tämmöinen ainoa huono puoli on ollut se, että on tullut sinilevää tuonne uimarannoille, niin se on vähän haitannut uimista. Aivan joo. Mä en tiedä, mitä tuossa Vantaan joissa on, en tiedä mitä. Mutta en lähtisi siihen pulikoon. Minä varmaan sinilevää ja jotain muuta. Jotain muuta. Minä säilytän nörtti-uskottavuuteni, kun kerron, että minä en osaa uida. Aivan. Nyt meni kyllä hiljaiseksi. Ainakin viimeistään siinä vaiheessa, kun hänet heitetään veteen. Ja kyllä mä pinnalla pysyn, mutta en mä eteenpäin pääse. Ja sehän onkin pääasia. Pääasia, että pysyy pinnalla. siinäkään mitään hyötyä, että pääsee eteenpäin, kun ei pysy pinnalla. Eli tärkeämpi osuus on se, että pysyy pinnalla. No niin, ei ajatella enempää, kun tämä piti olla lyhyt jakso. Mennään palautteeseen. Kari 606 pistää palautetta. Tervehdys alan miehet. No jokainen omansa tietysti. Nyt onkin sitten mainio juttu, ainakin minun päässäni se on siksi muotoutunut. Teistä ehkä paska tai paska juttu tai sitten ei. Eli asiaan. Menin sitten taas minäkin ja hurahdin ja ostin uuden koneen tilasin. No Acerin tietenkin, kun kaksi niitä ennenkin surraa nurkissa muutenkin. Kolmas nuhapumppu nimetön lastenhuoneessa nurkassa on. Mielessä tietysti ostopäivä 26.6., koska siitä alkaa Windows 7 ennakkotilaus. Mahdollisuus päivittää Vista Windows 7 edullisesti noin 15€ sitten, kun se joskus sieltä tulee. No minä tietysti pollena menin Acerin sivulle laittamaan hakemusta, kun sen olen ennenkin tehnyt. Eli hankkinut aikoinaan Vista-käyttöjärjestelmän samalla tavalla. Sähköpostilla ostokuitista kopiot ja silleen maksu postiennakolla ja näin poispäin. Kun kaikki numerot, osoitteet, tunnukset oli laitettu, niin katsos kummaa, ei onnistunutkaan tilaus. Ja miksi? No, luottokortin numero. Eli siis Windows 7 ennakkotilaus ei näillä näkymin onnistu ainakaan Acerilta, jos ei ole luottokorttia. Ja missään ei sanota, että maksu käy pelkästään luottokortilla. Puhutaan kyllä, että kuluja toimituksessa peritään, mutta maksutavoista ja mahdollisuuksista ei mitään. Eli oikeastaan minulla on vähän silmäänkustu mieli, koska juuri siksi venytin koneen hankkimista tähän päivään, että sen Windows 7 olisin saanut edullisesti. Ja jos olisin tämän tiennyt, olisin nostanut vasta kun ensiasennetun pöllähtää kauppaan. Soittelin Microsoftille ja ne tutkivat, pähkäilee siellä, miten tämä juttu menee, mutta mielestäni tässä on kyllä sattunut pieni moka ainakin Acerin kohdalla, jos vaihtoehdot ovat nämä. Mutta Microsoftin sivulla kyllä hehkutetaan, osta kone, päivitä Windows 7, eli pientä harhanpoikasta ilmassa. Asiaa tutkitaan, sitten vasta hutkitaan näissä meillä päin. Ja Microsoft kai tässä se tienaa vatahoon, eli eiköhän jotain keksitä. Ja sitten vielä, missä se puhkun irka oikein on? Kun mä en sitä enää löydä, en ole päässyt suoriin lähetyksiin kuukausiin. Tässä kärsin jo puutostaudista. Kesää toivottaen, Kari 606. Tulipa mieleen, että tämän pavata Irkin. Kyllä, se Irki-kanava siellä löytyy, eikä se nyt siis liveä pitäisi haita. Liveänhän pääsee stream.netin sivuilta. Sieltä voi kuunnella tätä suoran lähetyksenä. Tietysti tämä tulee aina podcastina, mikä on hyvä, mutta jos haluaa livenä sieltä kuunnella. Ja Irknetin puolelta, stream.net on tuo kanavan nimi jotenkin. Sinne voi tulla ja huutelemaan näin tiistaisin kello 18 alkaen, niin voi kommentoida niin kuin nyt siellä on kommentoitu päivää ja iltaa. Teemu pistää... Tuosta niin pitää joo, kyllä pitää, sanoa, niin että... Tässä oli joku palautekin. Kyllä mä luulen, että toi homma jotenkin päin selviää. Mä olisin ensimmäiseksi mennyt sinne konetta myyvälle taholle, että mites tää homma hoidetaan, koska käsittääkseni ainakin Jenkeissä, ja mä joudun nyt viittaamaan jenkkiläiseen käytäntöön, koska siitä puhutaan enemmän podcasteissa, niin siellä käsittääkseni se on nimenomaan myyjän vastuu järkätä se. Mä en tiedä, mikä Suomessa on, ja sitten jos on nostanut esimerkiksi verkkokaupassa, missä kuten ennenkin on sanottu, niin se asiakaspalvelu on hieman keskimääräistä pienempi, mutta siis kyllä mä uskon, että tuo jotenkin päin selviää, että ei hätä tämän näköinen. Kyllä varmasti. Tässähän on vielä seitsemän tuloonkin aikaa, että ei tässä senkään puolesta ole mikään kiire vielä. Joo, ja eikö se monta kertaa niin ollut, että ei nämä Windows-hankinnat ole ainakaan luottokorttiongelmiin kaatunut. Eikä noi päivityksekään. Syvä hiljaisuus. Niin. Mulla ei ole kokemusta, mä en ole koskaan tehnyt päivitystä. En ole koskaan päivittänyt enkä ostanut. Mä oon netistä ostanut Microsoftin tuotteita ja no mä oon kyllä käyttänyt luottokorttia, myönnän. Ja ostanut muitakin ohjelmia ja taas edessä olisi ohjelmien ostoa jälleen kerran. Ja se, että useimmiten on tarjottu myös niinku muitakin vaihtoja, kuten just rahallista tai pankin kautta tapahtuvaa rahansiirtoa tai sitten jotain muuta maksujärjestelyä. Joo, kyllä Microsoft sen verran iso firma on, että eiköhän niillä ole varaa tarjota useampaakin kyllä, maksua. Kyllä, että... ei se voi kaatua siitä, miten saa rahat pois asiakkaalta. Niin, ja siinä on sitä paitsi sekin, että kun tässä tapauksessa välttämättä rahaa ei tarvitse siirtää ollenkaan, että että se saattaa olla ihan sähköinen se, että sä saat sitten vaan fileen, jos silloin kun se ilmestymispäivä on, niin sieltä tulee linkki, että nollataappa tästä ja polta levylle, niin siinä on sulla Windows 7. En tiedä, joo. Mutta ikävähän toi Microsoftin kannalta on, että noin on käynyt, ja huonoa mainetta myös Acerille, mutta toivottavasti ne saa asian korjattua. Kyllä mä uskon, ja jos ei saa, niin ottaa yhteyttä, me pistetään meteli pystyyn. Kyllä, ja mä veikkaan, että siis Amerikasta on tämä lähty, siis siellähän on kaikilla luottokortit myös nuorilla lapsilla, että kun ne syntyy, niin varmaan ensimmäiseksi ne hommataan luottokorttia, niin kuin nimeä mietitään. No niin, niillä on ainakin ne debit-korttisysteemit. Se on kyllä, siis itse en, muakin ärsyttää, vaikka itselläni tällä hetkellä on luottokortti, niin mua ärsyttää aina se, jos ei muuta vaihtoehtoja tarjota, koska se on kuitenkin rajoittavaa ja kaikki ei saa luottokorttia. Ja sekin pitää paikkaa. Mä en tiedä, mikä on käytäntö. Esimerkiksi nyt mä sain, toi on menossa kohta umpeen toi mun luottokortti ja nyt mä oon työtön, niin mä en tiedä uusiiko ne sitä, niin saattaa olla, että minäkin on taas luottokortiton kohta. Hyvä pointti, tarkastaako ne? Mut tähän näin kaikille, jotka haluaa viettää stressittömiä hetkiä pankkien kanssa, niin älkää hankkiko sitten brittiläisestä pankista mitään kortteja. Nimimerkillä eilen pikkusen palokäämi. Okei. Kerro ihmeessä lisää. Meillä on vähän uutisia. Niin. No, jos haluat, ei tietysti ole pakko kertoa, jos niin. On jotain. Tämä ei ole mikään ihmeellinen. Mulla on NatWestin niin service card, mikä pitää sisällään sitten, niin myös verkkopankin ominaisuudet. Eli mulla on kortin lukija ja mä näppäilen PIN-koodin ja sitten mä pääsen tekemään verkkopankkijuttuja. Okay. Hieno systeemi sinänsä. Mm-hmm. No, niin, mitäs sitten, kun se PIN-koodi hukkuu tai unohtuu, niin kuin allekirjoittaneelle kävi? No, tämähän aiheuttaa nyt sitten aivan tuskaiset ongelmat verkkopankkiin. Joo, kyllä sä pääset, mutta sä et voi tehdä siellä mitään. Ja sitten soittelin eilen britteihin ja kyselin, että no, mites tämä homma nyt hoidetaan, että olen hukannut tämän PIN-koodin, että lähetättekö te mulle uuden kortin? Niin se, että ei me sulla mitään uutta korttia. Me resetoidaan toi sun PIN-koodi, että käyt sen hakemaan sitten lähimmästä toimistosta. Mikäköhän se on se lähin siitä, kun lähdet katsomaan? Niin, mä en asu Britanniassa, että asun nyt ulkomailla. Siis niille on ihan turha sanoa, että asun EU:ssa, kun ne ymmärtää, että mikä se on. Niin parempi kuin sanoa, että asun ulkomailla. Sitten, okei, no jos me lähetetään sen sulle sitten postissa, että mikä se sun postiosoite on. Ja, no onneksi sieltä oli just tullut kirja, josta mä näin sen väärinkirjoitetun postiosoitteen ja osasin tavata sen niillä saman lain väärin. Jotta se tulisi oikein perille. No onneksi se tulee oikein perille. Okei. Okay. Joo. No. Tämä on vielä pientä siihen verrattuna silloin aikana, kun avasin sitä tiliä sinne. Ok, eli hankaluuksia kyllä riittää. Joo. No sinänsä tietysti ei yhtään puolustukseksi, mutta täytyy tietysti sanoa, että suurin osa heidän asiakkaistaan varmaan ovat kyllä ihan kätevän kävelymatkan päässä konttoreista. Varmasti. Että siinä mielessä, mutta joo, onhan noin siis, aina menee hankalaksi, jos menee vähän väärin. Se muuten täytyy sanoa sen verran tiedän postin toiminnasta, että niille ei tarvitse osata tavata mitään, kun riittää, että kertoo niille ne postinumerot, niin kyllä se tulee perille. Joo, siellä on itse asiassa postinumerojärjestelmä on hienoa, että sun ei tarvitse kuin esimerkiksi johonkin verkkokaupan sivulla näppäille postikoodin, niin se ehdottelee, että mikä näistä kolmesta kadusta on se, missä asut. Sitten sä vaan valitset se sieltä. Se on tosi hieno systeemi. Toimii siellä tosi näppärästi. Tuli sitten tilattua aika paljon tavaraa, koska se homma meinaan siellä kuivia. Toisin posti ei sitten taas toiminut enää, mutta tilaaminen oli piru helppo. Ja sehän riittää kaupoille kuitenkin. Se on pääasia. Hyvä. Kiitoksia Kari 606 palautteesta ja pidähän meidät ajantasalla, kuinka asia etenee. Saatko Acerin koneeseen Windows 7 jollain tavalla? Joo, se on siinäkin mielessä ihan mielenkiintoista tietää, koska et ole varmasti ainoa, joka tämän tilanteen edessä on. Tai sitten se on todella mielenkiintoista, jos olet ainoa. No joo. Ja veikkaisin, että et ole edes meidän kuuntelijoistamme ainoa. Ei. Sitä lähinnä tarkoitin. Aivan. Teemu pistää palautetta, että eksyin katsomaan tuota puhujankulma ekstraa. Ken se on? Joo, mäkin googlasin ja kyllä sieltä sitten joo, löytyy. Puhujankulma tuntuu tuskin koskaan enää samalta sen jälkeen, kun näki naamataulunne. Olisi ihan mielenkiintoista nähdä lisää sekavaa videokokeilua. Hetkinen, siis se oli ammattimaista videotuotantoa ja nyt tässä se torpattiin. Keep up the good work, tuli kuitenkin. podcastit.tv ja sieltä löytyy myös minun video-ohjelmiani, jos haluaa minun naamaani nähdä. Ja muistaakseni, jos laittaa Googleen puhujankulma ekstra, niin se oikeasti löytyy. Tuo. Mun naamataulu ei välttämättä. Ei, ei siinä ei tänne näkyä. Meidän kahden. Mun naamataulu, hetkinen, mikä se on? Onko puhujankulma se on, se, ekstra? Se oli se HTC, missä mä esittelin Windows-mobiilia. Silloin kun me oltiin siellä ylentiloissa. Erkka ja... Ai joo! Niin joo, sen nimeksi on... oli laittu puhujankulma ekstra. Niin muuten olikin, joo. Se tota, siinä on minunkin naamani, mutta minun naamani on hyvin paljon aikaansa jäljessä. Mä näytän nykyään ihan erilaiselta, joten ei tarvii menettää yöunia. Joo, ja mullakaan enää Windows-mobiileja. Nyt mulla on se oikea iPhone. No joo. Niin joo, tosiaan. Joo, siitähän silloin fitsailtiin. No, oli se niin hienoa siihen aikaan. Älkää käykö kyllä katsomassa. Kyllä se oli hauska. Joo, älkää käykö katsomassa. No ei, no hauska. Katsoin itsekin sen video. Petri Lopia muuten pisti. Kohtahan sitä on taas assemblyt tulossa ja eiköhän sieltäkin jotain videota tehdä. Niin, tai niin. Mä oon sulta vielä kysynyt mitään. Mutta. No mikä jottei. No, aina viime tipassa. Totta kai. Se on Petri Lopia pistää web-sivun kautta palautetta, että tällaista kun kaipaisitte, eli siis Erkka kaipaili tämmöistä, mitä SD, SHC, SH, no yritin tuosta linkistä nopeasti luntata tuonne, siis SD, SDHC to SV, CF adapter, tämä menee hyvin, tämä on loistava päivä. Tuommoista se on aina, kun adaptereita siis audioalan ihmisenä voisin kertoa surullisia tarinoita. En ikävä kyllä pysty toistamaan. Olisi pitänyt joskus oikein äänittää niitä, kun menee niin kuin liikkeeseen ja tietää täsmälleen, millaisen piuhan haluaa. Ja sitten yrittää välittää sen tiedon eteenpäin myyjälle. Se on joskus niin kuin, ai niin kuin siinä on uros on RCA, ei kun uros on se, on stereoplugi. 2 millinen, ei 3,5 millinen, ajaa, ja sitten se toinen pää oli niin kuin 2 monoplugia, ei kun se oli RCA. Niin kuin, joo, ja sitten mä tarvitsin vielä semmoisen adapterin, joka tekee niistä RCAsta tekee monoplugit. Ai niin kuin se on niin kuin uroksesta naaraa sen, ei kun toisinpäin. Ja tämä on siis, kun kaksi alan ammattilaista keskustelee. Aivan. Että jos joskus niin kuin tietokoneiden kanssa tämä piuhasotku tuntuu kovinkin hämmentävältä ja tarpeettoman standardoimattomalta, niin se on vielä pientä, kun mennään sitten audiotekniikkaan. No se on. Se on kyllä totta. Someday, yksi ainut langaton ratkaisu. Jaakko, niin joo, siis laittoi palautetta, että se löytyy tuolta, ja Erkka on siihen jo vastannutkin, että kiitoksia Petri, verkkokauppa.comistakin löytyy yksi malli, en tiedä. Sitten, onko hän hankkinut ja onko se toiminut? Erkka pistää palautetta tai osallistuu näihin ohjelmiin. Jaakko, pistää myös palautetta, että olisin voinut tiivistää ja selkeyttää viime jakson antamani palautetta, jos olisin muistanut, että luette ne lähetyksessä kokonaisena. Pahoittelen, se on vaan huonoa journalismia meistä, että me emme itsestä lyhennä, mutta meillä ei ollut siinä aikaa. Toisekseen, meillä on yleensä niin vähän näitä aiheita näin kesällä, joten se on mukava lukea myös pitkiä palautteita ja katsoa, että pystynkö mä vetämään ne alusta loppuun ilman virheitä. En pysty. Mutta kiitos palautteista, niin saa laittaa lisää palaute@puhujankulma.com tai sitten web-sivujen kautta www.puhujankulma.com siellä kyseisen ohjelman alle. Viime viikolla myös puhujaan, ei mennä vielä siihen, vaan mainitaan kesäkisasta. Se on edelleen käynnissä, muistakaa myös. Sinne on tuttu osoite palaute@puhujankulma.com ja niitä letkautuksia saa vieläkin laittaa. Niitä ei ole hirveästi tullut, jotenkaan edelleenkin hyvät mahdollisuudet voittaa. TV kaistaa 1,5 vuotta ilmaiseksi käyttöön, jotenkaan nyt ei ole pienistä palkinnoista kyse. Hyvä. Puhujankulman kysy-osiossa kysyimme tällä kertaa, että kaipaatko sinä teräväpiirtoa televisioon? Ja Suomen kanssa vastaa, kun heiltä kysytään, en sano 51%. Miksei? Lisää herkkuja. Nimenomaan. Ja kai se on se, että siis niin kuin viimeksi puhuttiin siitä, että se on niin kovasti tarpeetonta, koska ei, kuitenkin siirrytään nettijakeluun enemmän, että laittakaa ne HD-kamat nettiin, eikä niin kuin taas uutta standardia ja taas uutta boksia nurkkaa. No se voi tietysti. Ei, kyllähän toi menee siihen, että sieltä joudutaan hetken päästä ostaa taas uusi digiboksi, HD-boksi, ja sitten joudutaan telkkarit päivittää. Ja no mun mielestä myös, mikä farsi mun mielestä kaapelipuolella oli tämä HD Ready, Cable Ready, HD juttu. Aluksi niinku kaikki näkyy ihan ok, mutta sitten tulee tämä korttilinkitys, jonka jälkeen sun täytyy katsoa, että oliko se laite, mikä sulla oli HD-laite, sittenkään semmoinen, jolla sä voit katsoa. Aivan tökerä. Ja sitten ne perustelee sillä, että kun sitä voidaan kopioida. Oikeasti, jos joku haluaa kopioida sitä halvatun taidekanavaa, niin antaa mennä. Hei, eikö me just viime lähetyksessä todettu se, tai ei se vissiin ollut viime lähetys, mutta jossakin lähetyksessä todettiin, että piratismi lisää kuitenkin niitä maksujen määrää, eli mitenkäs tämä homma nyt oikeasti menee? Siis tuossa on vielä se, että väittäisin, että 70% niin kuin peruskuluttaja, semmoista niin kuin sohvaperunaa, joka haluaa istua television ääreen ja nähdä ne sen uusimman kauniit ja rohkeat tai äärimmäisen muodonmuutoksen tai mitä roskaa sieltä nykyisen tai sen tuleekaan lähetyksen, mikä on kuvattu 1983 ja lähetetään niin kesäuusintana. Niin, se on niin kuin, mä luulen, että suurin osa niitä ei, se HD ei tuo mitään lisäarvoa, ja jopa menisin niin pitkälle, että väittäisin, että se 70%, jos ne laittaa HD-lähetyksen eteen, niin ne ei edes huomaa mitään eroa. Ei huomaa mitään eroa. En mäkään huomaa. Mä huomasin. Mennään eteenpäin, kun HD-televisio-ohjelmia tahtoo sanoo kuitenkin 40% Suomen kansasta, ja 9% sanoo, että no, Blu-ray ja nämä pelikonsolit jutut, ne ei riitä. Mutta kyllä mä silti hei HD:n haluun. Pelkästään joku sanoo, että on HD, niin sen on pakko olla hyvää. Jotenka mennään Hasinsillalla ensimmäiseen uutiseen, mennään Yle sanoa, että he tulevat tarjoamaan jatkossakin urheilutapahtumia HD:nä. Kyllä. Ylen ohjelmistojohtaja Olli-Pekka Heinonen kertoi tiedotteessaan, että Yle tulee jatkamaan HD-lähetysten tarjoamista urheilutapahtumista. Pekingin olympialaisten HD-tarinoista saatujen positiivisten palautteiden siivittämänä Yle tulee näyttämään muun muassa elokuussa järjestettävät MM-kisat sekä ensi vuoden helmikuun Vancouverin olympialaiset. Lisäksi HD-herkkua nähdään jääkiekon sekä jalkapallon MM-kisoista. Yle ei tule avaamaan omaa HD-kanavaa, vaan näitä lähetyksiä Suomessa levittävät Kanal Digital, DNA ja Elisa. Mitkä MM-kisat nyt elokuussa? Näin se oli siinä uutisia. Mä nopeasti kopioin sen ja mä aloin itse miettimään samaa, että meillä ei ole mitään. Onko tänä vuonna jalkapallon MM-kisat? Ensi vuonna. Ei mitään käsitystä. Ensi vuonna, okei. Okay. No, mitkä MM-kisat on sitten tänä vuonna? MM-kisat elokuu. Ja mut kuitenkin tossa siis okei, ihan hienoa, että Yle tekee noin, mutta minkä helkkarin takia Yle luottaa johonkin kaupallisiin tahoihin sen levittämiseen? Minkä takia ne ei voi itse lähettää niitä? Musta se on varmaan voi, mutta olisikohan se nyt se, että siellä on varmaan ne kaupallisille vehkeet kondiksessa ja testattu ja toimii ja todettu toimiviksi. No niin, mutta siis eihän se silloin ole yleisradiopalvelua. Ei olekaan, koska kaikki siis ei saa. Tarkoittaako se sitä, että Yle antaa ilmaiseksi kaupallisille tahoille sitä sisältöä? Kyllä. Joka, sen voi käsittää. Joka, se nyt on harvinaisen perseestä. Siis Ylellä on voimavarat ja systeemit, tehkää itse. Ja siis jos niin, sitä ja tämä varten me TV-lupoa maksetaan ja kohta media, niin mutta ties mitä maksetaan, että Yle tekee ja hoitaa hommat ja me saadaan nauttia kaikkia semmoisesta, mitä me ei oikeasti tarvitse. Ja sitten saisivat myöskin pirun vielä laittaa ne HD-striimit sitten nettiin, jos ei muuta. Niin, tämähän tarkoittaa sitä, että näkisitkö Henrikki nyt sitten seuraavat lätkän nämä kisat parempi laatuisena, jos sitä pikselimössöä, mitä olet valittanut tuolla netin kautta katsellessa. No tuskin. No tuskin. Me muut katsomme siis, sitä HD-na ja sinä katsot erilaisuutta siis, täytyy kanssa. Sanoa, että justiinsa tuohon mediamaksuun liittyen, niin ensin palvelut kohilleen, sitten keskustellaan mediamaksuista. Aivan. Ai, mä odotan. Koska se on, jos tossakin on se, että jos sä et ole kaapelitaloudessa, niin sillä ei ole mitään väliä, mitä Yle lähettää ja mistä. Ja kuitenkin suurin osa Suomen kansasta ei ole kaapelitaloudessa asu. Ei muuta kuin lautasantennia kehi ja kanal digitaalikalta. Mutta siis ei se ole sen jälkeen mitään yleisradiopalvelua. Siis mä en ymmärrä, että mitä asiaa Ylellä on niin kuin, tehdä tuommoisia. Siis, siis mun mielestä toi olisi nimenomaan loistavaa aluetta kokeilla niitä systeemejä tulevaisuutta varten, koska siis okei, ei se ole kiva, jos se menee niin kuin pieleen se kokeilu jonkun MM-kisojen kanssa, mitkä mysteeriset MM-kisat nyt sitten onkaan elokuussa tulossa. Irkki, niin, hoitakaa homma. Niin, hei, jos EU-konkannon MM-kisat. Ne varmaan on. Mutta siis ne on kuitenkin vaan MM-kisat, tai siis urheilukisat. Ja vaikka olisi kuinka urheiludiggari, niin mä luulen, että se ei kuitenkaan olisi maailmanloppu, jos se ei nyt ihan meniskään sujuvasti. Että toihan olisi mitä loistavinta paikkaa kokeilla, niin kun, että ne omat systeemit toimii sen sijaan, että sitä tarjotaan jollekin. Ja sitten, niin kun, no, minulla ei ole vielä oikeutta valittaa, koska mä en maksa TV-lupamaksua, mutta jos maksaisin esimerkiksi mediamaksua, niin mun mielestä se olisi ihan helvetinmoista varojen väärinkäyttöä, niin kuin se on nyt aikamoinen monen lupamaksun maksajan osalta jo nyt se, että Yle hassaa helvetin määrän tuommoista massia palveluun, johon suurimmalla osalla lupamaksajista ei ole edes pääsyä. Niin kuin, että jos se tehtäisi edes jonain HD-digi juttuna, mihin tarvitsisi vaikka jonkun Uber-boksin, niin sitkin se olisi ok, jos se olisi niin kuin kaikille saatavissa, mutta se, että jos on täytyy olla jonkun Samperin velhon asiakas. Velho ei ollut tässä mukana tässä listassa. No, mikä nyt ikinä Elisa! Oli. Tästä mä olin myönnään ylpeä siitä, koska olen Elisan asiakas, ja nyt sinä mainittiin Elisa heti alusta lähtien. Vaan toivon, että meikäläisen korttilinkitys on siinä vaiheessa kunnossa, että oikeasti pystyn katsomaan, ja mainitaan tässä välissä, että se on yleisurheilun nämmökissä. Okei. Niin meidän siis just sanoo, jotka järjestetään myös Berliinissä. Kyllä. No, Berliinistähän ollaan useinkin lähetetty eeppistä TV-ohjelmaa urheilupalveluihin liittyen, mutta tota noin, siis ensimmäiset televisioidut olympialaisethan oli vuoden 36. Oliko se 36 olympialaiset, että sinänsä perinnettä jatketaan. Mutta siis se, että mitä asiaa Yleisradiolla on antaa niin kuin sisältöä, varsinkin jollekin Elisalle, jos olisi vielä joku edes osittain valtion omistuksessa oleva yhtiö, niin sitten se olisi vielä jotenkin katsottavissa. Mutta miten tuo palvelee lupamaksun maksajia? Mä itse mietin, että maksaako tämä Ylelle mitään. Nehän ilmeisesti aikaisemminkin on saanut siis nimenomaan Full HD-materiaalia itselleen sisään, mutta se on jouduttu sitten niin sanotusti downscalaamaan siinä vaiheessa, kun sitä on lähetetty tänne Suomeen. Niin olisiko tässä nyt vaan se, että ne saa edelleen sitä virtaa ja nyt ne sanoo, että no hei, me voidaan itse asiassa antaa se käyttöön näille, jolla on nyt paistaa jakaa sitä virtaa, niin sitten sitä voisi laittaa sinne Areenan striimiin. Sekin on totta. Koska esimerkiksi Euroviisut on tästä yksi esimerkki, joka on siis ollut Full HD:na nyt on 2 vuotta ainakin enemmän. Mutta tänne Suomeen niin. Se tulee aina normaalina, koska sitten... Niin, jopa silloin kun Suomi oli järjestämässä. Niin, aivan. Äsken ohitte, mutta ainakin tässä artikkelissa, minkä löysin STT:ltä, niin tähän sanotaan, että Yle luovuttaa HD-muodossa näille jakeluyhtiöille sen signaalin, ja ne lähettää samanaikaisesti Ylen kanssa. Eli olisikohan tässä nyt enemmänkin kysymyksessä se, että Yle haluaa kuitenkin sitten Yle lähettää sen samaan aikaan, plus sitten Yle haluaa mahdollisesti palvella niitä asiakkaita, kenellä on oikeus päästä noihin, tai sitten salaus on poistettu siksi aikaa. No se olisi parempi olla, että se ei sitten erikseen maksa kenellekään mitään ainakaan. Mutta sehän pitää nyt muistaa, että kyllä se ainakin Elisalla maksoi noin Pekingin joulupelasta. Maksoi. Et sä saanut sitä HD-korttia ilmaiseksi. Mä en ollut maksaa kuitenkin, että sä otat sen kortin itsellesi. Sehän on ihan kusetusta, koska Yle on maksanut ne lähetysoikeudet jo. Joo, mutta siellä piti ottaa myös HD-kanava paketti, johon kuului sitten. Uff. No joo. Se on niinku... Miksi ihmeessä Yle lähtee tollaiseen kusetukseen mukaan? Mä tiedän, ne saa käteensä jotain, minkä voi antaa. Mun mielestä tässä on kuitenkin se hyvä puoli, että ne on ennenkin saanut käteensä Full HD-materiaalia, niin nyt sitä oikeasti laitetaan edes johonkin. Eikä vaan silleen, että no, me voidaan täällä Ylellä katsoa tätä Full HD:na ja selostaa tästä niitä. No ei oikeasti ne, ei niitä voinut päällä katsoa Ylelläkään. Minä tiedän, mä olin talossa sisällä silloin. Sua ei vaan päästetty sinne huoneeseen, Full HD-huoneen. No mä olin siis Live Earth-tapahtumassa, mä olin selostamossa tota noin pitemmänkin aikaa, ja ihan, no oli siellä aika iso telkkari, mutta ihan tota noin, taisi olla vielä, olikohan se peräti 4:3 TV, jossa ne katsoi sitten venytettyä kuvaa, mutta no, siis tota, ilmeisesti Olli-Pekka Heinosella on kavereita Elisassa, että tämä oikein voi mullakaan selittää. Se vaan tarkoittaa, että hänellä on itsellä kaapeli televisioon. Epäilemässä on. Voi olla. Ja veikkaan, että hänen ei ole tarvinnut maksaa siitä yhtään mitään. Ei, etäpäiviä tiedossa näille kyseisille päiville, kun urheilua tulee. Mennään toiseen päivän uutiseen. Nettivideopalvelu Joosti taas pakkaa tavaroitaan ja perääntyy. Nettivideopalvelu Joosti joutuu lopulta luovuttamaan pelin niin sanotusti kuluttajavideobisneksessä suuremmilleen, eli Hululle ja YouTubelle. Just jatkaa kuitenkin tarjota jatkossa palveluaan yrityksille. Mitä mä en kuitenkaan ymmärrä, että... Sinänsä ikävä. Siis mun mielestä Just hävis, se teki monta niin kuin ratkaisevaa virhettä. Ensimmäinen oli se, että ne kutsut oli niin kiven takana, että siinä vaiheessa, kun jengi alkoi oikeasti saamaan pääsyä sinne, niin sitten ketään ei enää kiinnostanut. Sitten niillä ei ollut tarpeeksi sisältöä siellä. Ja viimeinen niin kuin niitti, mikä siinä oli se, kun ne lopetti sen, niin kuin sen desktop-klientin, eli sen ohjelman. Koska se ohjelma tarjosi kuitenkin, vaikka se oli vähän buginen se ohjelma, niin se tarjosi silti ylivertaisen käyttöliittymän, kun sitten se flash-pohjainen nettisysteemi, mitä ne rupesi sen jälkeen tekemään. Mä en katsonut kertaakaan enää ei, mulla on sama justista mitään sen jälkeen, kun ne lopetti sen asiakasohjelman tukemisen, koska se oli ainoa, mikä teki siitä niin kuin selkeästi YouTubea ylivertaisemman kokemuksen kaiken kaikkiaan. Ja ne niin kuin heitti kaikki etunsa roskapönttöön siinä samalla, niin mä en yhtään ihmettele, ja itsekään en ole kattonut mitään Justista pitkään aikaa. Joo, silloin aikana, kun Just tuli, niin sitä tuli kokeiltua ja tuli käytettyä. Silloin siihen oli se asiakasohjelma, vaikka sieltä löytyi jotain pikkupukea, niin se ei haitannut. Se oli mielenkiintoinen setti ja toimi hyvin. No, hyvin ja hyvin. Mutta se, että ei siellä oikein ollut mitään semmoista, mikä olisi tehnyt siitä. Ei, sisältö puuttui. Killerin. Se sisältö oli, niin se oli ongelma. Joo, ja siellä oli myöskin se, että siellä saattoi olla jotain hyvää sisältöä. Esimerkiksi mä katsoin sieltä silloin joitakin vuosia sitten, mä katsoin sieltä Indy näitä kilpailuja, jenkiläistä ovaaliajoa, mikä oli mun mielestä äärimmäisen paljon viihdyttävämpää kuin joku Samperin Formula 1, missä ne ajaa ympyrää ja sitten joku käy varikolla ja kilpailu ratkeaa. Siinä sentään tapahtuikin jotain, mutta ehkä se on eri keskustelu. Mutta siis siellä oli niitä, mä katsoin innoissani, että hei, että täällä on 5 näitä osakilpailuja kokonaan. Vielä jotain ESPN:n alkuperäisiä juttuja ja mainoksetkin oli ystävällisesti leikelty pois siitä välistä. Mutta sitten mä sitä sellaisen puolisen vuotta vahtasin sitä kanavaa ja siellä oli vain ne 5 samaa osakilpailua. Eikä sinne missään vaiheessa tullut mitään uutta. Niin jossain vaiheessa mä vaan lopetin sen vahtaamisen. Ja olisiko ollut niin, että silloin kun ne ilmoitti sen, että ne lopettaa tämän asiakasohjelman, niin mä kävin kokeilemassa sitä flash-pohjasta juttua, jossa ei toiminut se haku edes sen verran, että mä olisin voinut selvittää, että onko sinne tullut uusia osakilpailuja. Joten se juustista. Aivan. No näin. Mielenkiintoista, että mitä tarkoittaa jatkaa kuitenkin tarjoten jatkossa palveluun yrityksille. Niin kuin, löytyykö sieltä sitten jotain? Eikä ne tarjoa jotain niin kuin striimauspalvelua niin kuin sen teknologian ympärille. Mutta se on siis hillittömän hyvä esimerkki siitä, kuinka niin kuin, niillähän oli aivan äärettömän iso hype silloin, ja Joo. Se on niin kuin kaikki heitetty ikkunasta ulos. Niin, siinä oli siis loistava idea, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se sisältö ei kanna. Ja se on se yleensä se ongelma. Voi olla vaikka kuinka nuiva palvelu, mutta kun siellä on sisältöä, niin se vaan jaksaa kantaa. Ja siis jos ne olisi saanut sen kriittisen massan rakennettua sinne ajoissa, niin sitten sekään ei olisi välttämättä ollut niin. Sitten olisi ollut jengiä, niin, joka olisi tänny, odottanut niin, sitä. Niin, napata esimerkiksi videopodcastit sinne. Niin ja siis... Ja se olisi niin kuin, siinä vaiheessa, jos ne olisi saanut, niin kuin, ne ei olisi sulkenut sitä niin paljon, että siellä ei ole jengiä, niin siinä vaiheessa sitä jengiä olisi ollut sen verran, että se viidakkorumpu olisi yltynyt joka kerta, kun sinne tulee jotain, niin sitten sitä olisi oikeasti tiennytkin, että koska sinne niin kannattaa mennä katsoa jotain. Mutta näin. Ei muuta kuin Hulu ja YouTube jatkavat eteenpäin, joka YouTube vaan meitä koskettaa. Ei se mitään. Niin Hulu on estänyt hotspot shieldingin, niin Oho. Ei pääse edes sillä kattoon perään. Pistäkää palautetta, jos tiedätte jonkun toinen kiertokulun sinne paikkaan. Mennään viikon lyhyisiin. Kyllä, tässä oli kaksi uutista ja mennään lyhyisiin. Psystar välttää konkurssin ja tuo lisää häkintosmalleja markkinoille. Mitä? No jos tämä pitää olla kuollut ja kuolattu. Sitä mäkin vähän ihmettelin. Toi vaan tuossa... Tässä Buzz Out Loudissa sanottiin ihan samaa, että tässä on vähän samaa kuin Pirate Bayssä, että niillä on vaan niin uskomattomasti pokkaa, että ei voi muuta kuin ihailla. Siis ne meinas mennä konkurssiin ja ne sai jonkun sopimuksen tehtyä, että ne välti konkurssin ja sen jälkeen sanoi, että joo, okay, me tehdään lisää malleja, vaikka Apple on jo kerran haastanut ne oikeuteen niin, että ne meinaa mennä konkurssiin. Niin, no. Ja täytyy sanoa, että Se on vaan elinkeinoehto, pakko pistää pihalle ja ulos, vaikka tietää, että toinen hengittää niskaa. Eikä sitä koskaan tiedä, jos se vaikka niin. Siitä lähtee lentoon. Niin ja siis sen jälkeen, kun yritin häkintosata tuon koneen, niin voin sanoa, että jos saa toimivan häkintoskoneen, niin se on melkeinpä rahanarvoinen palvelu. Se ei todellakaan ollut helppoa, ja mä sen luovutin ennen kuin sain Hackintosh-koneen toimimaan. Ja, no täytyy sanoa, että en mä kyllä Psystar-konetta hommais. Täytyy myöntää, että se on sen verran kuitenkin vähän epämääräistä, ja sitten, no ei niitä taideta Suomeen myydäkään, että siinä mielessä teoreettinen, mutta täytyy sanoa, että täytyy olla aika pirun hyvä kone, että, ja pirun hyvällä hinnalla, että harkitsin Hackintosh-konetta, mutta täytyy toivoa, että... Joo. Homma saa tuulta purjeiden alle. Kyllä, kyllä. Peukut pystyy neille. Twitter taas yrittää rekisteröidä sanan tweet. Niin, kohti joudutaan varmaan siitä maksaa myös lisenssiä. Ei voi enää sanoa. Niin siis, ja Twitter yrittää vielä niin kuin rekisteröidä sen sillä tavalla, että heillä olisi tämä rekisteri ulottuisi niin kuin kaikkiin mikroblokkauspalveluihin. Että niin kuin heillä olisi yksinoikeus. Heidän käsitteillään olisi niin kuin yksinoikeus, joka ulottuu kaikkiin mikroblokkauspalveluihin. Ja siis ilmeisesti jotenkin laajemminkin kuin se, että muut eivät saa sanoa viestejään tweeteiksi, enkä mä kyllä ymmärrä, mikä toki kukaan muu haluaisi. mutta siis se ilmeisesti mä en tunne jenkkiläistä tavaramerkki lainsäädäntöä, yllätys, kauhean hyvin, mutta siis siinä oli jotain, että se sitten ulottui silleen, että niillä olisi, ne sais tavaramerkin tavallaan niin kuin siihen palvelun ideaankin, mutta se olisi hyvin ihme, jos se menee läpi, ellei siellä ole taas joku Pirate Bay-tyyppinen tuomari paikalla, koska siis sanalla tweet on esimerkiksi lintujen toimesta aika vahva ennakkotapaus. Okei. Niin. Sehän on aika hyvin, toi tweet, niin mieletään aina, että millainen lintu sanoo, ja englanninkielisessä maissahan se on tweet. Niin, ja sitten esimerkiksi Warner Brothersilla on jo Tweety Bird, on hahmo. Sekin vielä. Okei. Okay. No, jäädään katsomaan, saavatko ne twiitin itselleen vai joko se on yleistynyt niin paljon. En mä kyllä sano käytä twiit-sanaa kyllä. Ei, se on englanninkielinen juttu, ja siis koko Twitterhän on isompi juttu. Se on totta. Enkä mä usko, että sitä missään tosiaan muualla edes käytetään. Mun mielestä ihan, jos haluat pitää tuon sanan. Niin... Siis kyllä sitä käytetään niin kuin kaikkialla muualla, paitsi Suomessa jostain syystä ihmiset on ollut vähän nihkeämpiä Twitterin kanssa. Että siis Twitter on joka paikassa. Ja niin mä siis tarkoitin vaan tätä tweet-sanaa, ettei sitä varmaan käytä missään muualla kuin vaan nimenomaan Twitterissä. No englanninkielisissä maissa. Ja varsinkin nimenomaan vaan Twitterissä, että mä nyt uskon, että sitä, niin kuin, jos ne haluaa, että he saavat sitä yksinomaan käyttää, niin hei, ottakaa. Ainoa, mikä mua ärsyttää, on se, jos ne sanoo niitä tweeteiksi, koska se on Leo Laporten juttu. Niin on, siitähän oli jo silloin kädenvääntöä, kun Twitter alkuperäisesti niin. Tuli, sen takia hän käytti jaikua siihen aikaan. Mutta nyt on siirtynyt takaisin Twitterin puolelle. Mediasoitin. Se käytti jaikua 3 sekuntia. Hei, mutta jaikulaista oli jopa haastattelussa. Niin oli, joo. Mitä, onko jaikulla vielä elinvoimaa? Ei. Kyllä, siellä on palvelut on pystyssä, mutta ei siellä elinvoimaa ole. Onko edes palvelut pystyssä, nekin taitaa vähän välillä siellä kaatulla. Että... Jaikun Irkki-kanavan otsikko, sieltä on otettu otsikko pois, mutta jossain vaiheessa se otsikko oli, että siellä oli joku ja jotain ruotsalaisia. Että, se on siis, no täytyy sanoa, että ei kaikukaan ole kyllä kasvanut kyllä. Se, siihen, mitä Jaiku oli parhaimmillaan. Ei, ja siitä niin, itse asiassa keskusteltiin tuossa Kaikussa tuossa jokinen aika sitten, pari päivää sitten, että käytiin pitkä keskustelu, että mikä Jaikussa koukutti, ja miksei silloin, Kaiku. Mä yritin herättää tätä keskustelua joskus niin kuin tyyliin muutama kuukausi sitten, mutta torpattiin, että haista paskaa, älä sano mitä. Mutta nyt on aika valmis siihen. Nyt meillä on oikeasti... Mä en sitten tätä keskustelua edes nähnyt, mutta se on jotenkin... Senhän takia mä palasin osaksi takaisin Twitteriin, että kun ei tuolla Kaikussa, se on silloin, siis vaikka siellä on se sama jengi, mikä oli Jaikussa, se on hirveän passiivista, jos vertaa siihen. Ja se on se niin kuin, johtuu siitä, että siellä on myös paljon vähemmän porukkaa, tai siis ne henkilöt kirjoittaa vähemmän, koska ne ovat käyttäneet nyt Twitteriä ja sitten myös varmaan Facebookia. Niin, että se, Suomi ei ole. Twiittauksien määrä niin vähenee. Nyt vielä saa sanoa. Siis, no, Suomi ei ole mikrobloggausmaa. Ehkä, siis täällä on joitakin tyyppejä, jotka tekee sitä niin, ahkerasti. Kyllähän Suviko on aika ahkera ollut tuolla Kaikussakin. Ja niitä on, ne on ne jotkut tyypit, mutta ei se ole sillä tavalla. Ei se ole sama juttu. Kun siis angloamerikkalaisissa maissa... Ei se elä Suomessa. Ei sillä niin. Ole semmoista yhteisöä eikä semmoista... Niin, siinä on ihan se, että siis angloamerikkalaiset maat on small talk-kulttuuria. Niin kuin lähtökohtaisesti. Ja Suomi ei ole koskaan ollut small talk-kulttuuria. Ja mitä muuta mikroblokkaaminen on kuin small talkia? Täällä nyt Suomi on kuitenkin tekstiviesti kansaa. Ja se no, mutta, mikä on small talkia. No en mä tiedä, kun nykyisin, jos tulee tekstiviesti, niin se on yleensä 3 viestin kooste. No joo, no sekin on aika. Niin kirjoittaa aika pitkään. Sekin on totta. Ja no. Mutta menkää Kaikuun ja kaikuttakaa. Siinä on tullut aika paljon muuten uusia tyyppejä pikkuhiljaa ja valmiut paikalla, jotenka... Ehkä se siitä. Mä veikkaan, että myös tässä on se, että kun yksi palvelu lähtee alta pois, niin on pieni epäilys, että pysyykö se seuraavakaan pystyssä. No siinä on myöskin se, että Kaikulla ei ole ilmeisesti mitään API-tä. Että on, ei ole mitään. On pikkuhiljaa tulos, joo. Onko sille mitään niin kuin kolmannen osapuolen softia, mitä voi käyttää? Ilmeisesti joillekin kyllä oli on ainakin rajapinta on jo tehty, mutta se, että esimerkiksi niin kuin sähköpostilla pystyy lähettämään ja oli muitakin rajapintoja jo tehty, se, että onko kukaan tehnyt kolmannen osapuolen sovellusta vielä, niin sitä mä en ole tarkalleen no, tiedä. Mulla olisi oikeastaan isoin olisi se, että jos pikaviestimen saa toimia, koska se on mun mielestä kaikkein miellyttävin tapa käyttää noita, koska sehän on hirveän pikaviestinen. Ainakin Google Talk ja siellä joku testaili ja se meni läpi, että... Aijaa, no täytyy pistää pystyä. Sehän mua ärsyttää Twitterissä aivan uskomattomasti, kun siellä on loistava se, että se toimi pikaviestimen kautta, niin 1-2 joskus varmaan vuosi sitten ne sanoi, että joo, pistetään sitä kiinni, kohta tää tulee taas takaisin, eikä ole mitään kuulunut sen jälkeen. Ja se oli mun päätapa käyttää Twitteriä ja sen takia mulla loppui Twitterin käyttökin aika pitkällä. Että... Aivan. No. Mitäs VLC sitten? Mediasoitin VLC päivittyy vihdoinkin versionsa 1.0.0. No vihdoin ja viimein. Tarkoittaako se oikeasti mitä? No ainakin, että se näyttää hienolta. Siis tarkoitan numerosarja. Numerosarja. Justiinsa tänään kuuntelin Flossia. Nyt on joku taas lähettää palautetta, että onpas tää taas Henrik painotteinen show. En minä maha sille mitään, jos mä oon noin täällä. Tuntuu, että mä oon koko ajan äänessä. Jopa silloinkin, kun mä puhun siitä, että mä oon koko ajan äänessä. Mutta tota, justiinsa Flossia kuuntelin, niin siinä Ingi sanoi, että kun siis versionumerot on aika pitkälti markkinointia ja usein vielä markkinointia, mitä sillä tavalla avoimen koodin softissa ei tarkoita, niin musta vähän VLC:nkin kohdalla tuntuu siltä, että se ykkönen tuli vaan sen takia, että niillä loppu kaikki muut numerot sen nollan jälkeen. Sehän on ollut ihan valmis. No se on, joo. Että ei se ole mikään beta ollut tähän käyntiin. Mutta on se hienoa, että se pääsee vihdoinkin siihen niin kuin ensimmäiseen viralliseen versioonsa. Siis jos sillä tavalla niin kuin miettii sitä. Niin kuin tosiaan Henrik sanoi, että eihän se pitkä aika enää mikään beta ollut, mutta siinähän näillähän on ollut vissiin enemmänkin kysymyksessä se, että ne ei ole halunnut vaan tehdä siitä. Niin, siitä tulee myöskin vähän sellainen kynnys, että jos siitä tulee 1.0, niin jengi odottaa, että onhan nyt taivas aukeaa ja tässä on kaikki se, mitä me olemme ikinä halunneet VLC:llä. Niin, ja usein ehkä siihen vielä tulee se, että tuntuu, että tässä vaiheessa tulee aina kehityksen tauko, aina kun päästään sen ensimmäiseen versioon, ainakin pieni tauko, ennen kuin tulee sitten ensimmäinen taas päivitysversio siitä, mutta sitten kun ollaan vielä matkalla siihen, niin tuntuu, että no joka viikko sieltä varmaan tulee joku uusi, ja tämä varmaan korjataan, ja periaatteessa 1.0 pitäisi olla bugivapaa, ei pitäisi olla mitään bugia missään, periaatteessa, koska sen pitäisi olla nyt se. Ei mikään softa ole. Ei niin, mutta siis. Ja plus se tietysti, että onko laitettu tarkkaan ne speksit ylös, että mitä haluttiin siihen version yksi. Että onko se kasvanut tässä matkan myötä. Niin, no toikin on ihan hauska. Joku on lähtenyt kehittämään jotain juttua, jota me ei voida vielä julkaista, koska se ei toimi. Ja sitten kun se saa sen valmiiksi, niin joku on kehittänyt. No meillä on tämmöinenkin tässä näin. Mutta siitä tulee sitä munakana ilmiö. Niin. Aina. Mutta täytyy asentaa. Mä en ole vielä itse asentanut, että käykään päivittämässä. VL, se on loistava ohjelma. Se on, se on. Mutta se on, jos puhutaan niin kuin, missä on se kriittinen massa ylitetty, niin ne on ylittänyt se jo vuosia sitten, että siis se on niin kuin ensimmäinen asia, minkä mä asennan uuteen tietokoneeseen, tai jos mä asennan käyttöjärjestelmän uudestaan, niin on VLC. Aivan. Niin, no, millä se mulla meni? Ensimmäinen asia, minkä asensi, oli virussuoja, toinen oli VLC. Aivan. Tai web, sellainen jompikumpi, mutta VLC kuului kuitenkin siihen ensimmäiseen kolme joukkoon. Eli siinä mielessä niin kun softasta, joka ei ollut vielä edes päässyt ensimmäiseen versioonsa, niin oli saavuttanut kuitenkin suuren suosion siinä vaiheessa. Joo. Vähän samanlainen tilanne oli aikanaan Winampi kanssa, eli niin, kone asennettiin, niin ensimmäisiin softiin mitä. Totta. Kuinka moni enää asentaa Winampia? Ei kukaan. Siis, se on muuten totta. VLC on ottanut siltä ihan kaiken höyryn pois, johtuen just siitä, että videosta tuli isompi osa tietokoneen käyttöön. No sekin on totta, joo. Ja Winamp oli aina äänisoitin. Niin, no kyllä sekin video on pysty, mutta tässä alkoi menemään niin isoksi se softa, että se alkoi niinku syömään muistia, kun nimenomaan se idea siinä ensimmäisessä versiossa oli, että se vei todella vähän muistia ja se toisti ne biisit kuitenkin. Ja sitten kun se alettiin tuoda niin lisähärpäkkeitä, niin yhtäkkiä huomattiin, että se syö sun kaikki resurssit koneesta. Joo, VLC on kyllä onnistunut olemaan aina, että se on niin uskomattoman kevyt. Joo. Ja se ei tee mitään muuta kuin siihen lävähtää se ikkuna ja okei, mitä soitetaan. Ja okei, siis tämä soittolista. Vielä sen soittolista voisi kyllä olla vähän hiotumpi. Se on aika purkkaviritelmä. En tiedä, onko se muuttunut version 1.0, koska niin. Kaikkihan on tietysti hyvin versiossa 1.0. Se on se, mitä on hienon loppuun saakka. Mä huomaan, että kyllä mä käytän kuitenkin pääasiallisena niin kuin äänisoittimena iTunesia just sen takia, että siinä on se soittolista niin näppärä. Mutta sitten, no Linuxissa tietysti kaikki mahdollinen VLC:llä ja muilla systeemeillä kaikki video VLC:llä. Sitten kun se on vielä huimaa, että VLC toistaa jopa Microsoftin oman videospeksinsä paremmin kuin Media Player, niin se on, siinä kohtaa ollaan saavutettu aika hyvään pisteeseen softakehityksessä. Kyllä. Ja tosiaan se, mistä mä tykkään siinä on se, että kun sä käynnistät sen softa, niin se käynnistyy niin kuin näin, kun taas kaikki nämä Windows Mediat ja muut vastaavat, että odottaa, kun se jäi se softa edes. Niin, ja sitten kun ei tarvitse edes miettiä, että no mitäs tämä toistaa. Se toistaa no, kaiken. Niin no sekin on, joo. Että sehän on se ihan minkä takia se on, koska siis mulla on enää huono muisto ne ajat, jolloin niin kun piti miettiä, että mitäs koodekkeja mun pitää tähän asennella koneelle. Ja VLC:hän on vienyt kaiken sen pois. Ei sun tarvi miettiä enää. Se ainoa, mikä pitää nykyisin enää asentaa, on flässi. Aivan. Niin. No kyllä jossakin erikoistapauksissa jotain kodekkeja joutuu asentelemaan, mutta no, aika hiljasto. Aivan. Siis mä en muista, koska mä oon viimeksi asentanut minkään muun kuin flässin. No, jos kuuntelet AC3-tiedosto, eli tiedosto, joka toistaa monikanavaa ääntä, niin sit joudut varmaan asentamaan jonkun. No, mutta sitten elämässä on paljon muitakin ongelmia. Ja sitä onkin. Se pitää tietysti paikkansa. Ensimmäinen ongelma videoeditointi. Mennään syntymäpäivään onnetteluihin, mennään 30 vuotta ajassa taaksepäin. Silloin musiikkia ei kuunneltu iPodeilla, vaan aikansa iPodeilta, eli Sony Walkmanit syntyivät silloin, 30 vuotta onneksi olkoon Walkmanille. Omistitteko te Sony Walkmanin omassa? Ei ikinä. Et ikinä? Ei. Mulla oli Sony Walkman. Minullakin oli Sony Walkman ja yhdellä sukulaisella oli, oi että se oli hieno silloin, sillä oli Walkman, jossa oli äänitystoiminto. Ui, tämähän itse asiassa oli se yksi ongelma, jolloin alkujaan kauppiaat sanovat, että ei tämmöisiä lähdetä myymään, koska siitä puuttui äänitystoiminto. Tämä oli myös mielenkiintoinen fakta, että siis hetkinen, kun kasetti soitin ilman äänitystä, eihän tämä voi toimia. Ja miksi toinenhan oli se, että ne Sony piti Walkmania niin huonon nimenä, että ne yritti tuoda sen Eurooppaan ja Jenkkeihin eri nimillä. Mutta sitten kun jengi ei osannut ostaa mitään muuta kuin Walkmania. Niin, Soundabout ja Stowaway. Onneksi niinpä. No ehkä jos ne olisi mennyt läpi, niin me oltaisiin kaikki puhut jostain Stowista tai Soundista. No mutta täytyy sanoa, että kyllä Walkman on Walkman on hyvä. Se on hyvä nimi. Ja siis kyllä mä muistan, kun sain Walkmanin ja se oli niin kuin, että ooo. Ja tämähän elää edelleen. Voiko elämä edelleen enää paremmaksi mennä? Aivan. Tämä tosiaan elää edelleen. Sieltä pitää tulla edelleenkin Walkmania ulos. Joo, mutta ne ei ole kyllä digitaalisena soittimina, ne ei ole kyllä koskaan. Mä muistan sen, että silloin kun oli vielä joku kysymys se, että millaisen MP3-soittimen ostaa, niin muistan, että mä katoin silloin joskus eri valmistajia ja myös Walkmania, niin muistan, että Walkmanit oli jotenkin suhteettoman kalliita. Joo, muistaakseni se oli yksi syy, minkä takia niitä ei tullut ostettua. Liian kalliita. Mukamas. Ostin silloin Creative MP3-soittimen. Sitten vasta vähän myöhemmin siirryin iPodiin. Joo, mullakin oli toi minidisk-kausi tuossa välissä. Kuuntelin minidiskeltä. Oi, sä oot kyllä ihan sä oot kyllä ihan Sonin. Se muuten pitää paikkansa nyt. Siis mä muistan, kun minidiskit tuli, ja no tietysti ei, mä sanon näin aika useettakin asiasta, mutta mä sanoin välittömästi, että tämä ei mene mihinkään. Tästä ei tule mitään. Hyvin toimia. En enää ja siis siis eihän siinä teknologiassa ollut mitään vikaa, mutta se oli mulle jotenkin välittömästi selvää, että no, kuka tätä tukee, Sony, piste. Mites tämä sitten tämä digitaalinen kasetti? Semmoista mä en muistakaan. Joo, se oli kanssa. Siis tarkoitatko dattia vai jotain muuta? Ei, se oli digitaalinen kasetti. Okei, datteja mä käytin joskus kyllä. Sekin se oli siis niinku tavallisen kasetin näköinen, mutta siis se ääni tallennettiin sen tietysti digitaalisesti. Eli siellä oli ykkösiä ja nollia siellä. Siellä oli varmaan sit sitä samaa se oli niinku, et modeemi surinaa, mitä siis kyllähän siis, eikö se ole ihan looginen jatkumo sille, kun on siis oli jossain vaiheessahan Commodoreille ja tämmöisille tuli ohjelmat kasetilla. Kyllä, mutta siis tämä oli siis oikeasti digitaalinen kasetti. Siis on normaali kasetti, että voinut käyttää tavallisen kasetti, vaan sun piti ostaa digitaalista jotain magneettinauhaa, vaan mitä siellä pyöriikään siellä sisällä. Mutta siitä ei ollut mitään hyötyä, koska siinä oli sen kasetin huonot puolet. Ääni oli parempi, mutta se joudut edelleen kelaamaan. Ja se oli niin kuin, samaan aikaan puskettiin jo CD-tä ulos, niin kaikki oli tota... Siinähän se virhe tapahtuu, kun joutui kelaamaan. Niin. Siinä kohtaa se peli oli vähän. Se oli taas niin kuin ajoissa vappi. Et ihan hyvä idea, mutta tuli pikkasen liian myöhään, kun meillä on jo parempaa tarjolla. Niin se, eikä tästä totaalisesta, ainakin että minä en tiedä tästä mitään, niin kertookin jotain sen kantavasta menestyksestä. En sano, että minä sinänsä on mikään niin kuin mittatikku näissä asioissa, mutta mä oon kuitenkin niin kuin ollut audiokuvioissa mukana pirun kauan ja pyörittänyt ties millaista. Mä oon tehnyt ihan ihmeviritelmiä aikoinaan. Mä olin itse niin pienimuotoisessa bändissä ja meidän taustana oli digitaalinen kasetti. Siinä mielessä olen kokenut nämä kaikki. Ja minidiski oli myös mukana jossain välissä. Siis minidiskejä käytetään vieläkin. Se on siis sitä käytetään tuolla noissa elokuvien äänityksissä kuulemma yllättävän usein. Että se on siellä niin kuin tullut standardiksi. Samoin radiossa niitä edelleen näki pyöriteltävän. Mutta niin kuin se, että ihmiset ostais levynsä minidiskinä, niin se oli ole tapahtunut enää pitkään aikaa. Sitä ei tapahtunut koskaan. Mä muistan, että jotain levyjä mainostettiin, että tämän saa myös minidiskinä, mutta kun ne oli kaikki Sonin levyyhtiön levyjä, koska kukaan muu ei sitä tukenut, niin se oli niin kuin saman tien ainakin mulla oli päivän selvää, että ei tää niin kuin mene mihinkään. Aivan. Ja eikö tämä ole sama kuin mikä tämä on Sonyn PSP:ssä, eli nämä UMD-levyt, missä elokuvia voit ostaa siihen. Miksi? Ainoa soit, jos voit soittaa, niitä on jo PSP. Miksi? Siis datti olisi ollut mun mielestä yllättävän hyvä juttu, ja sitä mä oon käyttänyt paljonkin muuta, mutta silloin siis levyyhtiöt sai torpattua minidiskin. Ne tuhosi sen. Sen takia, koska, siis mistä mä sanoin, siis datin, ei minidiski, vaan datin, sillä, että se on liian helppo väline kopioida musiikkia heidän mielestään. Ja ne sai tuhottua sen, ne sai ajettua läpi siihen uskomattomat hyvitysmaksut, että sen takia datit makso aivan uskomattomat, siis datnauhat ja myöskin datnauhurit makso aivan uskomattoman paljon. Ja mikä tästä oli seurauksena? Muutaman vuoden päästä oli kopioitavat CD:t. Aivan. Tai polttavat CD:t. Ja se on niin kuin jälleen kerran niin kuin ylihysteerinen niin kuin käytös levyyhtiöltä vei pohjan niin kuin siitä, mikä oli saattanut heille olla hyödyllistä, että jos ne ei olisi silloin tuhonnut dattia niin totaalisesti, niin saattaa olla, että niillä varmaan tämä digitaalisen piratismin ongelma olisi taatusti, mutta ne olisi saattanut voida lykätä sen CD:den kanssa jonkun aikaa. Sen pitää paikkansa. Mutta ei huolehdita siitä. Onnittelut kuitenkin Walkmanille, joka täyttää 30 vuotta. Käykää ostamassa. Älkää ostako niitä. Olisit ostanut silloin. Mä täytyy kaivaa kaapista. Mä veikkaan, että mulla löytyy vielä keltainen Walkman jostain. Ja en mä tiedä. Äidilläni on Walkman puhelin. Ai niin, joo, sekin on, niin joo, totta. No niin, mutta tämmöinen viikko oli tällä kertaa. Uutisia oli vähän, mutta me saatiin siihen tunti kulumaan, jotenka puhuimme paljon asian vierestäkin, ehkä. Kiitetään tässä vaiheessa panelista ja kiitoksia Lari, että pääsit paikalle. Kiitokset, kiitokset. Tervetuloa myös uudemman kerran jälleen kerran. Vaikka joo, kyllä näin tässä koitetaan taas ensi viikolla. Katsotaan, saadaanko vielä vähemmän uutisia ensi viikolla. Miksi emme koskaan lopeteta silleen, että hauskaa, että pääsit paikalle. Älä tule enää koskaan uudestaan. Kokeillaan sitä. Tervehdys. Kiitos myös Enrique Anttoselle, että olit paikalla ja älä koskaan tule enää uudestaan. No en mä olisi halunnutkaan. Saatiin joku väittelykin. Me ei muuten väiteltykään tässä. Se on se Erkka, mikä on se pahasuova. Näin me ollaan se saatu tässä selvitettyä. Kiitoksia kaikille, jotka olivat liven ääressä. Ette paljon puhunut muuta kuin päivää ja iltaa, jotenka kiitetään heitä. Mux F sanoi päivää ja Keefa sanoi iltaa, jotenka kädet ilmaa nyt. Teitä oli kuitenkin runsaasti tänään jälleen livessä, jotenka kiitoksia siitä. Kiitoksia, että kuuntelit tätä podcastina. Tai kiitoksia, että kuuntelet tätä vaikka radion kautta pääkaupunkiseudulla 120 Hz. Puhujan kulma päättää tähän ensi viikolla. vielä vähemmän uutisia. Pistäkää palautetta, pistäkää meille uutisvinkkejä, kai nyt jossain jotain tapahtuu myös ensi viikolla. Ja se olisi tukaa kesäkilpailuun. Pörni kiittää ja kuittaa. Ensi viikolla puheenkulmaa jälleen kello 18 reikäleipä, tai sitten podcastina sen jälkeen kaikista tuuteista. Ensi viikko, moi moi! Yksi valittaa, että olipa lyhyt jakso. No mitä voi kuvitella, jos meillä on 5 uutista? Muista oli yllättävän pitkä. Siis tuntihan on meidän perusjuttu, että tunti pitäisi puhua. Me puhuttiin nyt se tunti, niin tämä oli oikean kokoinen jakso.